درس ته ملا ځه او کتابونه بیا غلطي ونه شي کوي درام سټ کړی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دا عمر زمون مذهب حنفي کې سنت مؤكده ده يوزل هدي نور مذاهب کې يوزل عمر واجب ده او دوباره او دریم ځل او بار بار کول مستحب دی او دا معتمر او حاجی د رب کریم او د رحمان په ملمنو کی وی حدیث پاک کې د سره دا وعده شوی چې د الله نه سوغاړي نو الله رب العزت د دعاګانې قبلای او نبی علیہ السلام فرمایي عمره کوي او حجونه کوي دا گناهونم ختمی او فقیری غریبیم ختمی او حدیث پاک دی چی یو عمره د بل عمره پوری د دې منز د وړو گناهونو کفاره وی زمون په دې مذهب حنفی کې په عمره کې دو فرض دی او دو پکې واجب دی فرض دی ته وای کچری دا ادا نشي نو د سره عمره و نشوا او واجب دی ته وای کچری واجب په کی پورا نکل نو پدی معتمر عمره کون کی باندې به یو غډ راضی چي دی ته دم وای د عمره دو فرض دا دی یو احرام دی او دا غی رستو تفصیل ذکر کو او دویم د الله د کور نه وچا کار طواف دی دا دو فرض شول او په عمره کې دو واجب دي یو د صفا مروه په منس کې سعی دا وچا کرونه والی او دویم د صفا مروه نه پس خپل سر خریل دي دا دو واجب شول دو پکې فرض شول د عمرې د ادا کولو طریقه دا ده چې کله سړی د خپل زین عمرې لزی یا پاغزه کې د مدینه منورې ناراضي یا زمونږ کمرونه او بچی په سعودي عرب کې کار کوي او د خپل زین عمرې لزی نو د عمرې نمخ کې د دې او غسل کې د احرام په نیت باندې دا سنت طریقه ده غسل بو کی نکونه کلوی نه د غسل نمخ کی دی والی بریتونه دی لند کی د ترخونو صفائی دیو کی د نامه د لاند دی صفائی دیو کی نو چکل غسل کو او د فلایت او تل یقینی شی نو دی بد یو صادر نه لنګ وای او چې لنګ خمزیدار برابر کو نو داغي نفس ب بیا پرتګو باسي بیا ب بنی نو قمیص او جاکټ ماکټر سلری کی او یو صادر بد صادر پشان د ځان نتاو کی او سړے ب په احرام کی جرابیم نا چي دے بد احرام په حالت کې جرابیم نا چای دستانے بم نا چای بیا بدور کا تا نفلو کی د احرام دا مستحب او سنت تی پاول رکات کے بعد سورہ فاتحه نه پس سورہ کافرون وای او پدویم رکات کے بعد سورہ اخلاص وای چکل دو رکات نفل کل نو پدی زړه کې بد عمره نیت وکي او که په خلی الفاظ وای نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ترمذی شریف کې داسې الفاظ راغلی اللهم لبیک عمرۃ لا ریاء فیه ولا سمعۃ. او ترمذی شریف کې دواړه روایتونه راغلی په یو کې داسې لک لا ریاء فی ولا سمعۃ او په بل کې دی اللهم لبیک عمرۃ لا سمعۃ فیها ولا ریاء. اے الله زه حاضرم د عمرې نیت مې وکړو په دې کې نشو موشتا او نریاکارښت سار زامه مقصد ده د چې پړه کې نیت کو په خلی د الفاظ وي نو بیا بده تلبیه وای اگر تلبیه دارا لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دي ده تلبية وي ده ده كم نا كم دري پيري وي سمرة چه ويلش ندب وي نقرا چه ده دورکات نفل مکل يو سادر نلنگو والو بلی پسر کو اوڑکه نیتو کو پخلی بانیم دغا الفاظ و تلبیه وی ده محرم شو یو فرضی پورا شو بس اوس چې د سادرو نزان نتاو کل ده با نکونه نکٹ کئی پا احرام کی نکونه کٹ کول حرام دی او که کٹ کل نو ده ده با پا ده جرمانه رازی او ده با ویختنو شو کئی خوشبوی بنه لگئی خوشبوی دارا صابون یا بل خوشبویدار شی به د نه استعمالي اب اس تلبیه به وای وای با او درو شریف به وای دعاګانې وکای اب اس د الله مل مشو چې د سغواړ نه باور کای نو دې نه چې د جیاس کی سور شوم به تلبیه وای او سر به نه پټای پدې کې خپې که څوک پټی کې په احرام کې وډی کیږي رشپیا نخپی پټول په صادر کې بند دي نه دي خو سر باندې پټای چې کله د حرم شریف لور رسیدي او په خپل بلډینګ کې کمره د لملاو شي او سامان خپ سوچ سمج کې خو نه د اغه زینه بده را روان شي تلبیه بده دې نه مویل تبم وای او د الله کور مسجد حرام ته برازي مسجد حرام غنی دروازې چې په کومه دروازه ده د نکیږي نو جمعات ته مسنونه طریقه دا ده خیخ په بڑوان دي کې بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك او اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم دا مسنونه دعاګانې دي که چاله ورزي او د اعتکاف نیت وو کی هر جمعات لسی د نکیږي د اعتکاف نیت وو کړه کی او دا سکه تا کته ګوري خدا سکه تم نشي کني چې سره اون جنگي نو د حرم شریف داسي اوله درجه او شته دا بیا ور پسې بیا ور پسې نو کله چې د الله په قربان نظر لګي نو دی وخت کی دعاګانې قبليږي نو د خې اخلاص سره لاس او چت کی او خې دعاګانې دی وغواړي چې په دعاګانو ستړې شي نو را دي شي د خانقابې نه غیر چا پیره چې داخلك ګرځي دغه میدان ته مطاف وای یعنی زید طواف نو دغه زې کې چې د حجر اسود ته مخامخ شي او غنه بینو حجر اسود بخکاری نه نو حجر اسود ته مخامخ شین لیټ لګې درې شین راډ بلیږي شین بلب بلیږي ناغله بده مخامخ خودريږي او صادر چې در صادر پشان په سر کړو ناغا د خیوګه په سرګند کې او د خیوګې د لاندې په صادر کې په دیګه سبه ورواچي او بس تلبیه د بند شوا د معتمر د عمرې کون کې د کلی نروان او تلبیه وی نو بد تواف سره د دومره شرعن بند شوا نو دیبا حجر اسود لمخامخو دری گوی با بسم الله الله اکبر از رڑکی با ده تواف نیتو کی نو پا دی دریو چکارو کی با ده پالوانای سرگرزی دا الله د کور د حجر اسود نراوالی بیا حجر اسود پور یو چکر دی دیکی با ده رمل که یو رمل طریقه در لخیب او پا دیکی با دروش شریف وی او دعاګانې به کوي ذکر به کوي او رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې بداوي ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخره حسنتا وقنا عذاب النار. نو بیا چې راشي حجر اسود ته بیا به په دویم ځل وی بسم الله الله اکبر او استلام بو کی هغه ته کلاس رسی خلاص بو رسی خلاص نه رسی رشوی. نظمګامو کتابونو دام لیکلی چې تورته اشاره او کې نخکل بکی ګوته خو زمونږ بعضی محققین علما وای کورس خواجر اسود بخکل کې کلاس ته ور سره ولګي دو امصاد ولګول نه بخکل کې خو کلر نه دی اشاره او کنو محققین وای چې خکلی دی نه او عام فقها وای چې خکل دی کلاسونه. نو بیا په دویم چکر کې مرملو کې او په دریم چکر کې بمر ملوکی اور پیر شرازی نو حجر اسود سره بدا چې بسم الله الله اکبر چې دری چکر برابر شي نو بیا په دریم چکر کې دې استلام کی دا استلام دې ته بسم الله الله اکبر او بیا په سلورم چکر په پینزم شپغم اوم کې د خپل معمول مطابق زی نو چې و چکر برابر شي نو استلام با پکیت پیری شی لکه یو ځل ابتدا کیو نو وم چې وم شروع کیدو نو شو او اتم چې وم ختمیدو نو اتم شروع شو او اتم چکر شته نو نتزلی استلام شو چې کله چکرونه برابر کل نوګه با پټکی اکمو ګیلان دې سادارو نوګه با پټکی او سر بن پټای نو رابشی مقام ابراهیم التا غکانه دے چې د ابراهیم علی السلام د دواړو خپو مبارک نه خده پکې کاغې نرستو زین خو دوه رکعات نفل بو کی او کنه رشوی زینی نو کمزه کې چې حرم کې د لزه ملاو شو نو دوه رکعات بو کی د تواب پسې دا په مذهب حنفی زمون کې واجب دی او دا نور علما وایي چې سنت دی پدې دوه رکعاتو کې هم کې چاله یاد وی ناول رکعات کې دی د سوره فاتحه نه پس سوره کافرون وای اپ دویم کې دی سوره اخلاص وای چې کله نفل وکل دعا دی وغواړي او د نفل نه پس د زمزم وبخي په مړې باندې اوس کی پدری اوس هغه نو دی اوس کی اول کې بسم الله او اخر کې د وبوس کول هغه دعا دی وای خو په مړه اپ ځان کرا شي نو راوادم شي تبرکان چې دواره کاته نفلې مکله او توافې مکو نو دی به نه هم ځل استلام کوي بیا باجرې سودله مخامخ شي داسې به کې بسم الله الله اکبر سیم ځل به وکې نه هم ځل استلام به وکې نو بیا به راضي صفاله او دا آیات کچاله ورځینو به وي ابدو بما بدا الله تعالی بذکره ان الصفا والمروه من شعائر الله او دغه زه پوری آیات د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویله ټول آیات نه د ختم کړي نو د سنت اتباع پدې کې د چې دغه عمر بوي د صفا ډیرې باندې بوخي جوګه به پټي سروي سرګندی او صادر نه بلنګ وی بل به صادر لکتا په سر کړي داسې به په سروي په صفا به ودريږي او خانه کعبه د اغې نخکاری نو دا دعا کچاله ورزی نو دا بو ویلا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دین پس په دعا وغواړي خو په اخلاص سره چې سی خوخي د دنیا او د آخرت ځان لا مړو ژوندوله به سوالونه وکي نو بیا به دا دعا وی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده بیا به دعا وغواړي نو پدریم زرجدا کلمه وای نو بیا به بس دعا بس کی او د صفانه به مروال را روان شي، ذکر بکای او درود شریف بوای، ذکر دې کای، دعا دې غواړي، درود شریف دې وای. ځکه دا یو مسله ده چې په طواف او سعی کې تلاوت کیږي کنه کیږي. نو زمونږ علما لیکلي چې تلاوت په طواف او په سعی کې جایز ده، خود نبی کریم علیه السلام نه تلاوت منقول نه ده، او خیر ټول په اتباع کې نو تلاوت جایز ده، خو نبی علیه السلام د صفا د سعی د مروه او د صفا د سعی په منس کې په طواف کې تلاوت نه وکړي. نو ذکر، تلاوت، درود شریف، دعا دې کوي، خو که طواف کې دعا کوي یا سعی کې لاس ونو چتای دغه شان به دعا کوي. کله چې شین لیټ ولا مخې لور شین دی، یو شین لیټ نه به تربل شین لیټ پورې ناری نه منډه وای، چې شین لیټ ختم شي بس منډه به بس کې. دغه ځای کې دعاګانې قبلي کې سړی دی چې سمورادونه الله نه دی غواړي، نو لاړ بشي په مروا به ودرېږي، په مروا به مخ په قبله ودرېږي، د مروا نه قبله نه ښکاري، د حرم شریف په تعمیر کې پټه ده، کعبه نه ښکاري. نو هلته به بیا دغه شان وایي، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. دینه پس بخي په اخلاص دعا وغواړي، بیا به دا کلمه وایي، بیا به دا وغواړي چې دریم ځلی وایي راضي با. دا یو چکر شو، د صفانه مروه پورې یو چکر شو، بیا به په صفا د غشان دعا وکي. نو چې او په غشنو لیټونو په منځ کې واره پیره منډه وي، کدي طرف نه کاغه طرف نه، نو په صفا به بیا دعا وکي، دوه چکر شول، بیا به مروه لراشي او د دوه شنو لیټونو په منځ کې به منډه وي، مروه باندې به بیا دعا وکي، دریم چکر شو، صفا له چې لاړ شي بیا به منډه وي د دوه شنو لیټونو په منځ کې، د سلورم شو، بیا چې مروه لراشي پنځم شو، بیا چې صفا لاړ شي شپږم شو، نو بیا چې مروه لراشي اووم شو، بد د چکرونه ختم شول. ور دو فرض یسو، یو خدای حرام تړلې، یو طواف کو، نو دو فرض پوره شول، او چې د صفا مروه په منځ کې سعی وکا، نو یو واجب ادا شو. ادویم واجب ادا دی چې لاړ بشي دا بجامې نه بدلې، د حرام صادرونو کې وای او سر به خړای. د دویم واجب دنه دو واجب هم پوره شول، او دوا فرض ایم پرشد. د دې حج د سعی نه پس او د دې عمره د سعی نه پس خلک دو رکعات نفل کوي، خدا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت ندی. اگر چې بعضی کتابونو لیکلي، خدا خبره به دلیل لا، او خیر او زموږ د دنیا او خیرت ګټه د نبی کریم علیه السلام د سنتو په اتباع کې ده. ندا مختصر عمره وا، بس عمرو شو دین پس چلاړ شي، سره خره خپل جامې دی واچي، بیا او په جامو کې طوافونه کوي، و پیری بد الله د کور نه ګرځي، او په دې کې دریو دغه کې چک دغه نشتره ملم نشتا، او هر وو چکر نه پس به دوره کاته نفل کوي، او په نفلی طوافونو کې سعی نشتا، بیا که نږدې چرته نه عمره کوي، نو هلته نه به لاړ شي احرام به وتړي، دغه شان عمره به د مدینې منورې نم کوي. نو دا مختصر عمره ده. الله دې موږ له او تاسو ټولو له د دې د ادا کولو صحیح توفیق راکړي. وشو تسلک ډېر پوه شوې، دغه هم بند کړه.